thumma yarka'a, kisha atarukuu, ay yanhani, ay yanhani ya dhahrahu, sawasawa, yanhani dhahruhu, ni kuinama mgongo wake, kama yanhani, kama yunhia dhahrahu, atauinamisha mgongo wake. Taadhiman lillahi, kwa ajili ya kumuadhimisha Allah. Wa yukabbira, na atasema Allahu akbar, inda ruku'ihi, wakati wa kurukuu kwake, wakati ile wakakurukuu atasema Allahu akbar. Wa yarfa'a yadaihi, na atanyanyua mikono yake, ila hadhri mankibaihi, mpaka usawa wa mabega yake. Wa sunnatu, na sunna, an yahsira dhahrahu, ni kunyoosha mgongo wake, mgongo unyooke sawa sawa. Wayaj'ala ra'sahu hiyalahu, na kujalia kufanya mgongo wake, kichwa chake ni usawa ule mgongo. Kwa hiyo unakisimamisha kichwa chako kinasimama, unakuwa sawa sawa na mgongo, na sio merukuu kichwa kimeinama chini kama vile alivyokuwa kondoo. Mgongo umenyooka lakini kichwa kimeinama chini. Kisimamishe kichwa chako kilingane na mgongo wako. Na wala usiupinde mgongo, kichwa kimenyooka kile umeupinda mgongo, kawa kama vile ngamia. Kama vile una nundu. La, nyoosha mgongo na kichwa nacho kinyooke pia. Wayadha yadaihi, na ataiweka mikono yake, ala rukbataihi, juu ya mabega, juu ya magoti yake, mufarrajatai asabi', hali ya kuwa ni yenye kutanuliwa vidole, vidole vilikuwa vimetanuliwa wakati wa kurukuu. Sharafati kwapi? Hebu njoo uonyeshe kwa vitendo kidogo baadhi ya vitu watu waone, na sijajua utasimama wapi ili watu wote wakuone. Hapo juu basi, mimi nikisema huku, sisi tuangalia kule kwenye vitendo Tuweza kupanda. Kwanza onyeshe namna kunyanyua mikono ili takbira Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hiyo ni katika masuala ya kunyanyua mikono na kufunga mikono. Haya, katika kurukuu sasa tabidi sanaonekana watu wote. Allahu Akbar, hebu onyesha rukuu ilivyo, mgongo na magoti, yani mikono inapokaa ndio ushike magoti na sio ushike muundi kwenye mfupa miguu. Hebu onyesha. Kuna wengine wanashika chini, wanashika hapa, hii si sawa. Au mwingine anashika juu kwa kama juu ya magoti kabisa, kwa anashika pale, si sawa. Sawa sawa ni kushika magoti, tena vile vidole vimekuwa vimetawanywa hivi, vimekamata kwenye magoti, na ukishika vile moja kwa moja mgongo unakuwa unanyooka kwanza, sababu mikono imetakuwa utakii kutanua mikono vile, tanue kama chura hivi, mikono imenyooka vile, kwa mgongo nao unakuwa unanyooka, ananyosha kichwa chake sawa sawa. Ukikataza masuala kuinamisha kichwa chake chini, au mwingine ananyoa kichwa chake juu hivi kama nyoka, kama kobra, unatakiwa unyooke sawa. Hilo limefahamika. Haya, subiri, weka tu kwanza. Wayakula fi ruku'ihi, na atasema katika rukuu yake wakati umerukuu, subhana rabbiyal azim, ninamtakasa kumtakasa mola wangu aliye mkubwa, thalatha marrati, utasema mara tatu subhana rabbiyal azim, subhana, sio wa inzad, na akizidisha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fahasanun. Hiyo fahasan si katika hiyo dhikri iliyotajwa hapa. Natakueleza kwamba ukizidisha hivyo, ukisema hivi itakuwa ni vizuri. Ukisema vipi? Subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, maana yake ninakutakasa, kukutakasa ewe mula wangu. Rabbana, ewe bwana wetu, wa bihamdika, na pamoja na kukusifu wewe na kukuhimidi, pamoja na kukuhimidi wewe. Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi. Tasema maneno haya, thumma yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i, kisha atanyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, qailan, hali ya kusema sami'a Allahu liman hamida, amkubalie Allah mwenye kumhimidi. Waomba dua pale, Allah amtakabalie yule mwenye kumhimidi yeye. Sami'a Allahu liman hamida, amtakabalie Allah yule mwenye kumhimidi. Wa yarfa'a yadayhi, na atanyanyua mikono yake. Hina idhin, wa yarfa'a yadayhi hina idhin, na atanyanyua mikono yake kwa wakati huo. Ila hadhri mankibaihi, mpaka uelekea wa mabega yake kama ilivyoonyeshwa pale. Wal ma'mumu, na ma'mum la yaqul, hata sema sami'a Allahu liman hamida, hata sema hivyo. Innama yaqulu badala han, hakika hapana vingine, atasema badala yake rabbana walakal hamdu, ewe mula wetu ni zako wewe sifa njema, ewe mula wetu walakal hamdu ni zako wewe sifa njema. Haya ni maelezo na mtazamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wa illa imekuja katika hadithi kuonyesha kwamba hata maamuma anaweza kusema rabbana walakal hamdu. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nadhani ameeleza katika tamamul minna, katika tamamul minna mitano ameeleza kwamba imethibiti pia maamuma kusema sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Kwa sisi kama ikithibiti hadithi, basi zile kauli nyingine zile kapembeni, tunaangalia mafunzo kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika tamamu alhasil ni kwamba maamuma pia anaweza kusema sami'a Allahu liman hamida. Imamu amesema sami'a Allahu liman hamida, Sheikh hapa anatakiwa aseme rabbana walakal hamdu, usiseme sami'a Allahu liman hamida, lakini ilivyothibiti Mashaikh al-Albani alivyoeleza katika tamamu al-minna, kama alivyonikumbusha Sheikh Abdallah jazahullahu khairan, kwamba na wewe utasema hivyo hivyo, sami'a Allahu liman hamida, alafu utasema rabbana walakal hamdu. Sawa. Kuna adhiya nyingi katika wakati wa kurukuu, lakini tumetosheka na zile ambazo zitatosheleza katika kiwango kile cha wajibu. Na haitafaa, utapata dhambi. Umerukuu Allahu Akbar, umerukuu alafu umekaa kimya, umefumba mdomo, kwa sababu hizi adhkari ni katika wajibati za swala, kwa sababu ya muwadhaba wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, amedumu kufanya hivi na ameamrisha, na ndiyo roho ya swala pamoja na khushuu na vinginevyo, lakini adhkari katika swala. Sasa umekaa kimya au umefumba mdomo tu, umeacha mdomo wazi. Sasa mimi nasema kimoyo moyo, la tamka kwa ulimi adhkari hizi, sawa? Na ni wajibu juu yangu kujifundisha. Faadhiniwe kwanza. Wa innama yaqulu badalaha rabbana wa lakal hamd, thumma yaqulu ba'da rafihi, kisha atasema jambo la 13 ile, kisha atasema baada ya kunyanyuka kwake, kushanyanyuka sasa kutoka kwenye kurukuu, atasema rabbana ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكاتي pale ushanyanyuka sasa, wakati wa kunyanyuka kutoka kwenye rukuu kuja kwenye itidali, ni sami Allahu liman hamida, ukisha simama sawa sawa, tasema rabbana walakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Lakini pia imekuja mil'a samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Yote yafaa hiyo iliyotajwa hapa, imetajwa kwa ufupi. Unaweza kusema rabbana walakal hamdu, sawa, au rabbana walakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Lakini pia unaweza kusema rabbana walakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ard, afu kuongeza kabla hapo, wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Lakini pia itafaa kuongeza zaidi, na hasa unapokuwa una swali peke yako, ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdu allahumma la mani'a lima a'tayta ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Naweza kuongeza haya na yote yamethibiti katika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitaka mara nyingine utasema hivi, mara nyingine hivi, mara nyingine hivi, yote yanafaa haya. Sawa? Maana yake rabbana walakal hamd. Ee bwana wetu, ee mula wetu, ni zako wewe sifa njema. Mil'a samawati, sifa zako ni zako sifa njema kwa ujazo wa mbingu. Wa mil'a al-ardhi, na ujao wa ardhi, na ujazo wa ardhi. Wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd, na ujazo wa kile ulichokitaka katika vitu baada ya hapo. Yani sifa zako njema zimejaa kila mahali, ni zako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yasjuda, kisha atasujudu khushu'an lillahi, khushu'an lillahi, hali ya kunyenyekea kwa ajili ya Allah. As-sajdata al-ula, sajda ya kwanza. Wa yaqula inda sujudi, na atasema wakati wa kusujudi kwake, wakati anakwenda kwenye sijida pale, Allahu akbar, atasema Allahu akbar. Wa yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'a, na atasujudu juu ya viungo vyake saba. Al-jabha, paji la uso, maa al-anfi, pamoja na pua. Yani ataweka sehemu hii hapa yote chini pale, kutoka kwenye paja, yani katika japa la uso, kwenye komo lake, yani katika japa la uso mpaka kwenye pua, yote ile ataliweka chini pale mahali pa kusujudu. Walkafaini, na viganja viwili. Warukbataini, na magoti mawili. Wa atrafi alqadamain, na ncha za vidole vya miguu miwili. Wa yujafia adudaihi an jambaihi, na ataepusha mikono yake kuiweka mbali na mbavu zake, yani hutojibana, itabidi uonyeshe hapo. Wala yabsuta dhiraaihi ala al-ard, na wala hata itandika mikono yake juu ya ardhi. Wa yastaqbila bi ru'usi asabi'ihi al-qibla, na ataelekeza ncha za vidole vyake qibla. Haya, tuonyeshe bwana sijida inavyotakiwa. Kuna mahali hapa tutaonyesha, kuna watu wengi wanakosea, alafu swala zao haziswihi. Yaani mtu anaswali zakaswali miaka 40 lakini swala yake siku zote haiswihi kwa sababu ya kusema. Tuonyeshe sijida inavyotakiwa. Jambo la kwanza, Allahu akbar. Sinaza Allahu akbar. Allahu akbar tunasema wakati gani? Wakati wa unakwenda. Je, itakuja kidogo? Simama. Itafahamu tumesimama. Allahu akbar. Alafu ndio akaenda. Iko hivi. Kauli. أو حديث takbira Allahu Akbar. Kwa msikiti mwingine tu huu ushakuwa kama umesimama. Au Allahu Akbar. Unda nani? Ipo hiyo. Ah, twende ile kwa kawaida. Sasa atakiwa aweke paji la uso pamoja na pua iguse pale chini. Kwa hiyo ni makosa kusimamisha kichwa pua ninginia juu. Kuna watu wengi wanasujudu hivi. Hii ni mukhalafa, sio sawa. Na ni wengi wa maakfarahu. Sawa sawa, atakane pua iguse pale chini. Hata kama una pua ya kibantu iguse. Haya. Hapo ni padogo kweli, si tufanyeje sisi? Ya meza. Ai. Watoto watakuwa naona. Ha, hilo jambo la japa la uso na viganja viwili. Kwanza viganja. Kwa hiyo vidole vinaelekea upande, tujalie huku ndio kibla, inaelekea upande wa kibla. Haya. Na mikono, mikono takana uweke mbali na mbavu, usiibane. Hivi swali hivi, kubana hivi ni mwanamke. Pana tofauti kati ya rukuu ya mwanamme na mwanamke na sujudu ya mwanamme na mwanamke. Sijida ya mwanamke ndio kuna kubana mikono, takana abani pia tumbo lake na mapaja yake pale, asijiachie. Ama mwanamme anajitanua. Na hii kutanua mikono mfano, utaangalia aliye pembezoni mwako, isiwe tena ni ugomvi. Kwa mtanulia mwenzako mikono hivi. Na madamu kwenye safu na nafasi haitoshi, basi utafanya kadiri ya haja. Kama uko peke yako utatanua mikono. Sawa? Kadhalika arukbatain, magoti haina hamna namna. Sijui utasujudu vipi ikiwa magoti uliyaweka chini. Wa atrafil qadamain, sasa hapo ndipo unapopataka. Na ncha za vidole vya miguu, ncha. Hebu onyesha, itabidi waone wa huko kwanza, alafu tageuka tena hivi. Hivi vidole hivi vitakana vikae hivi. Sawa, na sio? Hebu. Eh, ukiswali hivi swali yako inabatili. Hai hai sui. Na kuna watu wanaswali au mtu aika miguu hivi, au mwingine haijajua juu kabisa hivi kama. Hebu onyesha, swali mwingine. Hivi vidole kama totoshi. Yaani vidole vitakana kusema sema shukuru. Vidole vitakana vikae namna hii. Hivi ndio sawa. Atrafu. Kwa hiyo ukifanya hivi swala yako ni ya sunna. Au ukanyanyua ukafanya hivi swala ni ya sunna. Na kuna watu wazima na akili zao wanaswali. Lakini sio tu kwa malaika mtu mdogo acheza kwa swala zake. Ni swali. Hii sio sawa. Na hapa si masuala ya kusema kwamba haina neno lakini hatapata ujira. Ah, swala haisihi. Swala haitasihi. Sawa. Ghairu sahiha. Kitu kingine, tushaonyesha masala ya kuweka mbali mikono na mbavu. Na wala tena kidogo, wala sitandike mikono yake viraa zake chini ardhi. Mtu akasujudu namna hiyo. Kama vile anafanya mbwa. Sababu swala haitakiwi kujifananisha na mnyama yoyote katika swala, ndio maana utajua nyama mara nyingine. Kwa hiyo utandika mikono hivyo haitafaa. Sawa? Nadhani mmeelewa. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Wa yaqula fi sujudihi, na atasema katika sujudi yake, katika sijida yake, subhana rabbiyal a'la thalath marrat. Namtakasa kumtakasa Mola wangu aliye juu. Inamtakasa kumtakasa Mola wangu aliye juu. Mara tatu. Wa inzaj, na akizidisha akasoma ziada katika dua, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, akisema maneno hayo kama alivyosema katika rukuu. Hasan, basi hilo ni jambo zuri. Na hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anaifanyia ta'wil na akifanyia tafsiri Qur'an ya aya gani? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. suratu An-Nasr. Kwa hiyo ukiongeza ukaleta ziada hii, Mtume SAW alileta pia, kwa hiyo ni fahasanun, ni zuri. Sawa. Thumma yarfa'a ra'sahu min as-sujud qa'ila Allahu akbar. Sio Allahu akbar. Ukisema Allahu akbar, akbar ni ile ngoma yenye njia ina pande mbili, pigo huku na huku, ile tu akbar kwa Kiarabu. Kwa hiyo ushafanyaje? Ushamtukana Allah tabaraka wa taala, nasema Allahu akbar. Sawa. Thumma yajlisa baina sajdataini ala qadamihi al-yusra, kisha atakaa baina ya sijida mbili juu ya mguu wake wa kushoto. Wayansiba qadama al-yumna, na atausimamisha unyayo wa mguu wa kulia au mguu wa kuume. Kwenye Kiswahili chao wengine wanasema mwanadamu hana unyayo, ana wayo. Mwenye unyayo ni mbwa au wanyama tuseme. Si Kiswahili cha wapi, lakini wanasema hivyo, wayo. Haya. Katika unyayo wa kulia na mguu wa kulia au mguu wa upande wa kulia. Haitaji kuonyesha. Unahitaji eh? Onyesha hapo juu. ويضع يده اليمنى على فخذ طرفه الايمن, لا توك مكنه واكي وكوليا juu ya paja la ncha au ala fakhidhi tarafihi alayman. Kwa nini asiseme ala tarafi fakhadhihi alayman? Ikiwa kwenye kitabu au mwandishi kusema kidogo juu ya ncha ya paja lake la kushoto kwenye ukingo, lakini ala fakhadhi juu ala fakhdhi juu ya paja fakhidhi tarafihi la ncha yake alayman ya kulia. Sawa sawa, ndivyo maana Kiarabu cha kataa. Sawa, hivyo ilivyoandikwa, ukisoma Kiarabu cha kataa, ala fakhidhi tarafihi alayman. Sawa sawa, ala tarafi fakhidhihi alayman, juu ya ncha ya paja lake la kulia. Mimma yali rukbatayhi, ile sehemu inayofuatia goti lake, utaonyeshwa hapo eh. Wayaqbidha minha al-khinsara wal-binsara, na atavifumba katika hivyo vidole, kidole al-khinsar na binsar. Hiki kitaitwa khinsar, kidogo cha mwisho, kinachofuatia ni binsar. Hiyo wayarfa as-sababa, na atakinyanyua kidole kile cha shahada lakini hakusema hapa, atakuwa anasema mbele. Wayaj'ala tarafa atasema hapo mbele. Wayuharrikaha, na atakitingisha. Inda du'aihi, wakati wa kuomba kwake dua. Pia ni swala la khilafu baina ahli sunnah wal jamaa, wala si swala kwamba ukitingisha wahabi ukiacha khurafi. Ikawa ndio istilaha, hakuna masala haya, hapo ni masala ya kielimu. Baadhi tena katika wanachuoni wetu ahli sunnah wal jamaa wanaona kwamba hadithi ya kutingisha haijathibiti, na wengine wanaona imethibiti kama Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, wengineo katika ulama kama kina bin Uthaymeen na wengineo. Sawa. Kwa hiyo utakinyoosha kidole hichi asbab, lakini ushakunja hiki na hiki. Je, hivi viwili wavifanyaje? Utafanya vitatu hivi? La. Kisha asema wayaj'ala tarafa al-ibhami, na atafanya atajalia. Naam. Sawa, tutoa maelezo. Mefahamu? Atakutanisha, atajalia ncha ya kidole gumba hiki. Ibham ni kidole gumba chetu al-ibham. Sawa. Makrunan, hali ya kuna chenye kukutanishwa bitarafi lwusta, na ncha ya kidole cha katikati. Kalhilqa au kalhalqa, kama vile kikuku kile, kama kidani hivi, atakifanya hivi. Huyo atafanya namna hii, hivi amevikunja na hiki atakuwa ameshika hivi. Sasa mfahamu, wayadha yadahu al-yusra, tumalize maelezo alafu kipanda pale tutakufafanua. Wayadha yadahu al-yusra, na atauweka mkono wake wa kushoto sasa, mabsuta al-asabi, hali yako ni venye kukunjuliwa vidole, ala tarafi fakhdhihi al-aysar, juu ya nchi ya paja lake la kushoto, mimma, katika ile sehemu ambayo yali rukba inafuatia goti. Sawa, mimma, katika ile sehemu ambayo yali rukba inayandamia inafuatia goti. Empanda mtu angalie, hapa tu katika masala ushasujudu, Allahu akbar, mtu kwenye sujudu sasa, sijida, rudi nyuma kidogo, siungeelekea huku huku, na watu wengi zaidi alafu au pia kama nasema rudi nyuma kidogo, tukatuonyeshe kwamba umetoka wapi, yaani haya maneno yote haya yafanyika wakati gani. Sijida amesha sujudu, sio sijida ya kwanza, Allahu akbar, ananyuka Allahu akbar, hebu nyuka kidogo, Allahu akbar. Sasa pale pana kikao pale, atakana kikae, kuna kitako pale cha kukaa, atakaa vile huko, mnaona na huko mnaona, sio ila wachache huko waone. Ataunyanyua mguu wake ule, atausimamisha mguu wa kulia, atakuwa atausimamisha, sio, na ataukalia mguu wa kushoto, yani iftirashi. Lakini pia imekuja, anaweza kukaa kaa kikao kingine baina sajida tena, unaweza kukaa vile pia. Sheikh hapa akutaja, lakini ni jambo linajuzu kukaa vile. Sawa, haya. Sasa katika msimamo wa Sheikh aliotaja hapa ni kabla ya tashahud, anasema hiyo ni sijida ya kwanza, lakini ulivyosujudu tena, mtu anaweza kufahamu kama ni sijida ya pili. Ni sijida ya kwanza kwenda Allahu akbar, umesujudu Allahu akbar, umekaa sasa, aona kwamba uta sio kwamba sasa unataka kuswali ufanye insad bin swad alafu yani wafanya hivyo, lakini inatokea kwamba wafanya hivyo, unanyosha vile katika kila kitabu, anaona kwamba unafanya vile, na shekhe pale ametanabahisha, na ndivyo ilivyo kwamba hili jambo halikuthibiti isipokuwa katika tashahudi ya kwanza na tashahudi ya mwisho. Ataonyesha namna ya kufanya, na utafanya vile, utaonyesha kidole chako namna hiyo. Nimeambiwa kuna baadhi ya watu kwa msikitini wanapofanya tashahudi huwa wao, hebu wafanyaje? Acha hivi. Anafanya kama vile ameshika musaddas, kama bastola. Yaani sehemu ya huku inakuwa juu namna hiyo. Allahu hivi. Tashahudi ya hivi. Badala ya hivi. Wao sijui umetoa wapi. Maana sisi katika swala zetu hatuendi isipokuwa kila hatua tukatumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutamuiga kwa mujibu wa mafundisho ambayo yamekuja. Sasa wewe ukifanya hivi umetoa wapi? Sawabu ni kadha. Hakadha. Sawa. Na wengine wakitingisha wapeleka hivi, wengine wanarudisha hivi. Basi kwanza tuliache hivi. Nilikuwa nataka tuone hili jambo. Utakuja katika mahali ya tashahudi. Kwa hiyo hili la kusema kila kwenye kikao utaishiria kidole chako, Sheikh pia ametoa faida pale kwamba Sheikh bin Uthaymeen mwenyewe ametaraja ana hili. Amejirudi kwa sababu ameona kama vile kuna hadithi, lakini baadaye akaona hapana, kumbe hadithi yenyewe haijathibiti. Na sisi tunakuwa na dalili popote tutakapokuwa. Swali jamani ni ndefu na inataka utulivu. Ngoja tusogee kidogo hapa alafu tuswali. Wa yaqula fi julusihi baina as-sajdatayn, na atasema katika kitako chake kilichoko baina ya sijida mbili, Rabbi ighfirli, ewe Mola wangu nisamehe, warhamni, na nirehemu, aninihurumie mimi, wahdini, na niongoze, warzuqni, na niruzuku, wajburni na niunge. Pale palipokatika ya Rabbi katika mambo yangu ya unge, niunge ya Rabbi. Waafini, na uniondosheni na wechukia. Waafini, na uniondosheni na wechukia. Kwa pale unapokuwa baina ya sajida taini, kwa kile kikao, kile kitako, utasema neno haya. Thumma yasjuda khushu'an min, kisha atasujudu hali ya kuwa ni mwenye kunyenyekea kwake yeye Allah. Asajida tathania, sijida ya pili, kalula, atafanya kama ile sijida ya kwanza. Fima yukalu wa yufalu, katika yale yanayosemwa na yanayotendwa vile vile atafanya. Wa yukabbira inda sujudihi, na atakabbira, atasema Allahu akbar wakati wa kule kusujudu kwake. Thumma yakuma min sajidati thania, kisha atasimama kutoka kwenye sijida ya pili, qailan, hali ya kusema Allahu akbar, atasema hivyo. Wa yusalli ar-rak'ata thania, na ataiswali raka ya pili, kalula, kama alivyoiswali raka ya kwanza. Fima yuqalu wa yuf'alu, katika yale yatakayosemwa na katika yale yanayosemwa na yale yanayotendwa vile vile. Illa annahu la yastafti'u fiha, isipokuwa kwamba yeye hata leta dua ya kufungua swala katika raka hiyo ya pili. Sile raka ya kwanza uleta dua ya kufungua swala, tukataja hapa dua mbili zile, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'idta baina al-mashriq wal maghrib, dua ile hutaileta tena katika raka ya pili, lakini yale mingine yote utayafanya. Sawa. Thumma yaquma min as-sajda, thumma yajlisa ba'da intihai ar-rak'ati ath-thaniya, kisha atakaa baada ya kufika mwisho wa raka ya pili, baada ya kukoma raka ya pili, qailan, hali ya kusema Allahu akbar, Allahu akbar, usemeje, Allahu akbar. Wa yajlisa kama jalasa baina as-sajdatayn sawaa, na atakaa kama anavokaa alivokaa katika kile kikao kitako baina ya sijida mbili, sawa sawa. Kile kitako kilichoonyeshwa pale ndicho atakachokaa yeye. Kikao chini, kikao kile au kitako kile kinaitwa aliftirashu, yani kuutandika mguu. Utandika mguu wa kushoto unaukalia, alafu ni wa kulia unausimamisha. Utakaa hivyo wakati wa tashahudi ya kwanza, na tashahudi ya kwanza inapatikana kwenye swala zenye rakaa nne au rakaa tatu, yani kwa maana salatu al-maghrib na salatu al-isha katika swala zile za jaharia, na salatu dhuhri na salatu al-asr katika swala za sirriya. Unapatikana tashahudi ya ngapi? Ya kwanza, ya kile kitako cha kwanza. Ama swala ya rakaa mbili hakuna isipokuwa kitako kimoja tu. Kesho tutakuja kuanza hapo. Wa yaqra at-tashahhuda fi hadha al-julus fa yaqul at-tahiyyat, tutakuja kuanzia hapo insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.